شدائد نظر آ کے کہتے سبوں گا یا رسول اللہ اندھیری مرنا وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ نہ چھوڑے جرے جانے نیک آخر کب بنوں گا یا رسول اللہ گناہوں کے کھلے دفتر کھڑا ہوں مجھ پر نہ ہی رسول اللہ میں جا کر کس کے دامن میں چھپوں گا یا رسول اللہ تمہارا ساتھ جنت میں چلوں گا یا رسول اللہ غمِ امت میں روتا دیکھ کر تم کو سرِ محشر شاہ میں دل کیسے رکھوں گا یا رسول اللہ شاہ قابو میں دل کیسے رکھوں گا یا رسول اللہ جب تنک آقا جیوں گا یا رسول اللہ زباں پر ہوگا اس دم یا رسول اللہ کا نعرہ برو حشر جس دم میں اٹھوں گا یا رسول اللہ بروز حشر جس دم میں اٹھوں گا یا رسول اللہ کرم فرما کہ وہ عطار بھی اس قول کا مصداق تیری خاطر جیوں گا اور مروں گا یا رسول اللہ تیری خاطر اور مروں گا یا رسول اللہ شدائد نظرہ کے کیسے سہوں گا یا رسول اللہ اندھیری پاک میں رسول اللہ